deschideți poarta sufletelor toate. N-am venit să cerem, ci am venit să dăm. Larg deschideți poarta sufletelor toate. N-am venit să cerem, ci am venit să dăm. Dincolo de munții, feții și-a chimerii, le-am cules azi noapte florile de măr. Le-am cules din munții unde veșnic merii, roditori de aur cresc într-adevăr. D-albe și iar d-albe, flori adevărate, ca și vestea bună ce vă colindăm. D-albe și iar d-albe, flori adevărate, d-albe și iar d-albe, florile de măr. Florile de aur le-am cules azi noapte, porodii în brasta sufletelor toate. Merele de aur, merele de seamă, de colindătorii veacurilor toate. D-albe și iar d-albe, flori adevărate, ca și vestea bună ce vă colindăm. D-albe și iar d-albe, flori adevărate, d-albe și iar d-albe, florile de măr. Aprindeți luminile, tăti gospodinili, și-ascultați cuvintili, și-ascultați cuvintili, din tăti colinzăli, din tăti colinzăli. Astăzi seară toți așteaptă, astăzi seară toți așteaptă, să avem pe lângă poartă, să avem pe lângă poartă. Feciorii umble cu aratul, feciorii umble cu aratul, fetele cu semănatul, fetele cu semănatul. Semănăm vorbe frumoase, semănăm vorbe frumoase, să aveți bucurie în casă, să aveți bucurie în casă. Aprindeți luninili, aprindeți luninili, tăti gospodinili, tăti gospodinili.